Ringraziamo vivacemente la delegazione, le compagne e delle compagne delle curdi siriani delle province che si sono autodeterminate. Gli auguriamo un buon soggiorno a Roma e in Italia, il proseguimento delle attività che loro si sono riproposte. Per noi è importantissima questa riunione perché da tempo partecipiamo alle vicende del mondo curdo, del popolo curdo, in qualche modo anche con elementi di solidarietà, sia in termini di manifestazioni che in termini di sostegno alle varie campagne che ci sono. Non so se devo dire tutto o fai tu la sintesi. No, se lo faccio tradurre, mi richiede che si passi perché davanti allo Demo kod sekine hoş derbaz biken serviye sasici tişti ku destin ve bir pişkir yava haya da bir ber kabilen o kas kerem ki bu state nei nostri cuori perché il combattimento che sviluppate sia in questo momento difficilissimo per la Siria, sia per quanto attiene l'interezza del popolo curdo, sia nei combattimenti in Turchia, ovviamente negli altri due stati, ma questo incontro è importante in questo momento anche perché ci aiutate a capire cosa sta avvenendo nella regione medio orientale e quali sono i contributi che un'organizzazione sindacale come la nostra, un'organizzazione che si interessa dell'internazionalismo, del rapporto con i popoli, può contribuire in qualche misura. Bizi rastı berkadana ku ünvederiden berkadana ke gelek zahmete berku mleki devleta Türk mleki rejima vederi her vaha duvalat indidir işteki kolay yine Rastı Gündüle Medanı Önde Kastken ve Konfederasyon Kami bu karın Çı Cüverapken Çavali kar yavarken Çavap pişkir yavarken Noi siamo un'organizzazione sindacale che ha le sue articolazioni sia nel lavoro pubblico che nel lavoro privato, combatte in questi lunghi anni una difficile battaglia per l'affermazione dei diritti fondamentali all'interno dei posti di lavoro in un momento in cui i diritti dei lavoratori non valgono niente, a differenza degli anni 70 dove ce li siamo conquistati. نحصل حافظية وكذا ما عندنا بها براستي بقوة يعني يجالك ما في قاركرة نعطي نعرج يجالك ما في وقت Ci definiamo l'organizzazione di base, a differenza di quelle verticistiche che forse voi conoscete, CGL, CISL e UIL, che consideriamo organizzazioni governative, e insieme lavoriamo con le realtà sociali perché in Italia si arrivi a cambiare presto questa politica. La confederazione è una grande parte, ma anche la confederazione è in Italia, che ci serve, che ci serve, che villine. E perciò il sindacato direi che il governo è فقط يوما أن أزالا سرفنا من وجهنا Saremo felici di fare quello che consideriamo un gemellaggio con gli altrettanto fratelli lavoratori del popolo curdo in tutte le situazioni in cui si trovano, e quindi in questo ci riteniamo disponibili ad incontri sia quelli di oggi ma anche da parte nostra nel vostro territorio, e quindi a voi la parola. Io non li ho presentati, se vuoi farlo tu. Che ha avuto di recente anche un po' di problemini ovviamente con i nostri oppressori in Italia e in Europa, ma che ne è uscito in maniera brillante e che abbiamo sostenuto invece in questa sua storia. Adesso invece lui ci presenta i nostri ospiti. Grazie mille. Nostri compagni arrivano direttamente da Siria, lui, dottor Abdulkerim Sabri Omar, portavoce governo di Cantone Cisre, lei Senam Mohamed, co-presidente. Co-presidente, sì. Lì tutte le cariche c'è un uomo e una donna. Sì, sì. Consiglio Popolare di Autonomia Rojava. Lei Rima Said, responsabile relazioni internazionali. Unita Popolo Assiri, Partito Assiri in Rojava, sempre quella zona insieme con Kurdi. Quella cartina del Rojava bellissima che c'ha lei. È il nord della Siria, diciamo, dove si va verso l'Iraq, okay. All'estero. Sono 4 cantoni e lui infatti è. Loro sono qui per una settimana per qualche incontri, anche appuntamenti diciamo con partiti politici, sindacati, la società civile italiana, istituti di Stato, comunque fino al 28 sono qui, anche 25 la sera alle 8. Faremo un incontro con compagni italiani all'associazione Ararat per un po' parlare e raccontare le cose. Fino al 28 sono qui. Sono qui fino al 28? Sì. E domani mattina sono in radio alle 10:30 in modo da ascoltare Ararat. Radio mai? Onda rossa. Alle radio, ma te pare che uno cacciatelo fuori. Alle radio. Chiedete, possiamo cominciare un po' cosa è la situazione in Rojava, che c'è lì, loro perché sono arrivati in Europa, per che motivo? Ben ayem salava hadi la aval çeki revşapaya rojava bilin karevşavi di çiye çitken çavaj jantken vakitin jiber çi hatin Evropi despeki ki da khas ki beşlar ve ki beşlar ve si prego doktor iniziamo da doktor ci sono anche arabi armeni sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì. Molto grazie per questa iniziativa, prima tutto. Come voi sapete, nella nostra rivoluzione il ruolo delle donne speciale, anche tante parti chiamano la nostra rivoluzione la rivoluzione delle donne in Rojava. per prendere decisioni politiche. Anche per fare la difesa e governare il paese. Per questo vorrei che lei cominciasse a parlare di prima. سباسي واندكم قال لك كيف خاشم ام وقت بهفرة ام كاربن افكار باربكن روشي روش افا وروشي سوريا تبا molto grazie, siamo contenti qui, se possiamo qua dividere le cose su Rojava sarò felice. ازوك هفسروك مجلسي قال لي رجعوا سيستمي ما سيستمي هفسرو كتير وحرد ما في جنو زلان تدهي sono co-presidente di quello consiglio popolare che abbiamo quel sistema che noi abbiamo creato lì. Le donne anche un parte creazione del sistema e abbiamo quello la sistema co-presidenza. تمام جودار دكتور أم ديبيسن تم بيجن زلان أو سروكة هيئته سروكة بازاره سروكة وزيره سروكة دولته اللي تجار سروكة جن كارنا أني أم بيجن هاف سروكتيه فحردو جن وزلان تدا ناقل دا وك وكهذي تدا. sempre sentiamo che sappiamo che tutti i presidenti sono uomini. Presidenti di delegazioni sono uomini, sindaci, presidenti municipi, allora così non va bene, per quello abbiamo deciso in Rojava deve essere una uguaglianza, sistema co-presidente. Presenza, non diciamo solo le donne, c'è una quota 40% per tutti e due parti. Altre 20 per elezioni, diciamo. Qualche volta, qualche zona, le donne saranno 55%, per esempio. Ravshi Rojavana ha, Hendri Rojava, Sugeda, Ankaran Bejan, Daspeke Shurashi Hatana ha, Kurdji Hanav Shurashi, Ambashaki Assassin Shurashi Sugeda. Da inizio rivoluzione ad oggi sempre le donne un parte di quella rivoluzione. Anche siamo un parte di Siria. Siamo attori della questa lotta. لوجي ما سيستمك ما أفكرك أم نب سيستمك خط السيمين أم بمش سياستك ما هي وخط السيمين أم Per quello anche abbiamo creato un'altra linea alternativa che chiamiamo la linea terza. خط السيمين وخط الديمقراطية في إدريس سوريا. La linea terza per democrazia tutto in Siria. Perché in Siria il sistema che è Assad è il sistema che non è democratico. Perché prima c'era il sistema di Bas, Bashar Assad, non era un sistema democratico. Siria è una città che è per noi, per noi. Come sapete Siria è un paese che ha tante diverse nazioni e religiose. Cristiani هيا سني هنا علوي هنا سنيتي عليتي كريستياني سريان كرد كردي درزي قرنا توهنا لي رجيم البعث غنا حمية إنكار كريت وتخاد استدار بس لسر حمي سوريا أفضل. Invece quando vediamo il sistema Bashar non vede tutti questi colori. ووجي بلاد خاص أم الجزيري العربي بشار بسك. Per quello non volevamo stare essere parte di Bashar Assad. Opposizione Siria. Invece altra parte c'è opposizione di Siria. Opposizione che oggi opposizione che non è democratica. anche quella opposizione non è un'opposizione democratica. Realtà curdi, realtà altri popoli, realtà altri religiosi non decido mai. Il loro programma è solo cambiare i nomi, il posto è Assad, vengano loro, invece il sistema dittatoriale continua lo stesso. Solo volevano che la famiglia Bashar al-Assad va via e basta. La mentalità è lo stesso. Abbiamo visto che non è possibile anche muovere o con loro fare un patto. Ma il sistema che giuda a Vakar, il sistema che ha fatto il Siamin, ha fatto il Damocras, non ha fatto il Suri. Abbiamo creato un'altra linea, una linea democratica per tutti etnie e anche religiosi. Con arabi, assiri, siriani, ceceni, curdi e tutti. Anche come religiosi, esidi, cristiani, musulmani. Volevamo insieme creare un sistema con tutte quelle popolazioni. بشتي ديالوغ من افاندا من افاندا انا فحمي بيكات من سوريا ما ريفابريا كي افاكري ريفابريا حسيني الديمقراط الروج افاندا dopo quello dialogo abbiamo discusso molto e così abbiamo deciso creare autonomia democratica in Rojava. Se canton hat avakre creato tre cantoni, cantone Jezire, cantone Cesre, Kobane Afrin. Kobane Afrin. Har se cantona, cantone Jezire, cristiane, ashori, suriani, arabe, turkman, armeni te dehane. Il cantone di Cesre arabi, ashori, sirian, turkman, cecen, arabi e curdi vivono. جرايا كمين الديرو كي سوريا سي زمان فرميتي دا شيبوية عرب و كردو سوريا anche lì la lingua ufficiale come abbiamo tre lingue ufficiali curdi, arabo, assiri prima volta che nella storia siria è successo questa cosa Obama peimane جفاكية وك دستورة كي تسربي حمي cantone soprattutto quello creazione e generale abbiamo fatto un contratto sociale in Rojava ma fi had kasti dahia tutti hanno diritti ma fi olji karben orikhab sabastji diritti religiosi e la libertà boji am the vision vidare e sistema hari democrat hindri suriye aw Per quello pensiamo che il sistema di più democratico è quella maniera. Un'altra parte dovevamo creare un sistema di difesa di quelli tre cantoni. Noi non abbiamo fatto mai attacco altri. Siasate parastine? Sempre la nostra politica, la difesa legittima. Chi rispe che am karma khab parezen? Quando uno attacca facciamo la difesa solo. Agar regime, agar opposizione, agar salafizm e islamismo. Sia regime, sia opposizione, sia jihadisti. E jihadi Islam ibn Abi ISIS. Specialmente il gruppo di ISIS sono jihadisti. Quando abbiamo creato quel sistema, subito loro hanno cominciato ad attaccare il nostro zone terra. Digi democrazia? Loro contro democrazia. Digi azadia? Contro la libertà delle donne. Per quello attaccano. Digi sistema che democratica narjata navir ul Suriye. Anche loro sono contro un sistema democratico nel Medio Oriente. Boji risha ki gella ki grand sars harem ma harse cantone ma hab. Per quello abbiamo tantissimi problemi e dolori con quelli gruppi. Eh, Ancora continuo attacchi loro sul cantone di Kobani. داعش عند بنين أو جالك جروبة كي خطر السر حمي السوري السر كردار السر رجلات النابين تبعي. Noi quando vediamo quello gruppo per tutto Siria sono pericolosi anche per Kurdi anche per Medio Oriente. بوان داعش جروب إن أوروبا جهاتنا نافوندا. Grande militante arrivano da Europa. كاريوان جالك كي هو بناي. دهم كي هو. Quando vediamo loro pratica, una pratica non si può dire come animali, tagliano la testa a gente, fanno tante casino, quelli sono grande parte che arrivano da Europa. Penso che anche diventano un problema per paesi europei. Per quello anche noi vogliamo che in Europa quello problema deve discutere. E quando sono passati in Iraq hanno occupato quelli, le province di Iraq, adesso sono di più forti. Tutti quelle armi che hanno preso in Iraq fra un po' tempo portano in Siria sempre per attaccare le zone curde. Se loro vincono lì, distruggono diciamo le zone curde in Siria, e allora possono anche venire piano piano verso Europa. Fino adesso loro non potevano fare questa perché c'è una difesa molto forte da curdi. Specialmente loro fanno un embargo tutti i nostri cantoni. Grande parte gente non può uscire da tre cantoni altra parte. Per esempio non possono andare a un'altra città per comprare medicina, mangiare, niente, sempre c'è quella isolazione di Ishit dentro in Siria. Tante volte loro volevano andare a altre città curde, però purtroppo è stato rapido e anche hanno ucciso tante curdi. Per quel motivo adesso dentro cantone abbiamo il problema di economia, anche la medicina e mangiare le cose. Per esempio abbiamo tantissimi lavoratori però non c'è lavoro. Per esempio tantissimi soldi è entrato in Siria come aiuto umanitario eccetera, però la nostra zona non è entrato niente. Sicuramente noi anche chiediamo che quello aiuto umanitario anche deve passare zone di Rojava, anche deve fare qualche progetto aiuto umanitario specialmente per Rojava. Perché che perché non è una cosa per un corto tempo, non sappiamo ancora quando continua quel problema. E quando si fa quei progetti, anche la gente può muovere, vivere, può lavorare. او قالك جرينج مومي وزاتا يعني يالي علي كار مروفاتي جي يالي يو ان يالي انترناشونال كوميونيتي حتى انا هاد اشتكي او دباستو الا جارك دباستو جبن دستي كنترول دولتي او جي دولت دستي خادي ناسر وبرج خر Fino adesso solo una volta aiuto Nazioni Unite UN passato in parte di Kamishlo, purtroppo quello aiuto anche il regime di è stato appreso, portato via. Da Khazima Awana, Kuan Wak Rivabriaki, Khosad Lendri Rojava, Awari Naskrin. La nostra richiesta, specialmente vogliamo che l'autonomia democratica deve essere conosciuta. Perché adesso ci sono due modelli in Suria. Un parte tranquillo come Rojava. Anche democratico con tutti istituti, il comune eccetera, diritti delle donne, arame o hara o modella che den il hendri suria jihaya modella che kushtina saljikrana hatta naha bashun jitida. Altra parte, altro modello, sempre la sangue, conflitto, uccidere gente, bambini abbandonati e così. Per quello speriamo che quello modello di Rojava diventa essere come un esempio per tutto in Siria. Per risolvere quel problema generale di Siria. Scusa, mi fai spiegare la struttura di questo modello, ossia come la lui, società, ecco, sì, sì, sì, sì. Passa lui. Sì, sì. Però almeno sì, sì. Ma uno per uno fa un parte, così meglio. Okay. Dice che per questo momento posso dire queste, grazie. Adesso passa parola al suo amico. Dottor Kerem Pia. Havala me gelecek amin zaman seçtiği hani kabul zaman. Sicuramente la mia amica ha detto tante cose, anche io vorrei dire qualcosa. Bana kabul dediğim zaman bu başfandık kardinali kariyim ben bu kere. Hatta ana çari kariyin nerede tüvi ikotin suri bitabayi. Devo peymana koçu dediriya yo emra dediriya şamil rejima surira. Comincio a spiegare un po' quello aiuti umanitari. Normalmente tutti quegli aiuti umanitari che arrivano in Siria arrivano via il stato di Assad in Damasco. Sì, per quello qui in Europa dobbiamo un po' coinvolgere che quello aiuto non deve passare via in stato di Assad solo, deve creare anche un'altra via alternativa che passa il popolo. وجرافيك قال لك بالفراح بصد كيلومتر امر ببريه وتلي اول امكانيات جمالين. Nostro sistema quasi abbiamo creato 4-5 mesi, non è molto vecchio, diciamo, lungo tempo. Sicuramente non, adesso non abbiamo tante cose da fare, però cerchiamo da fare. جبر بصالات أكاديمية ده بروردة نبنا وتبروردة نبنا ما في مروبة ده جي جبولو كيماي شبن يعني ريب بري ده جد عليه سايش. Noi siamo non è specialisti, nostre forze non è educati, non è passati qualche accademia eccetera. Possibile che anche noi sbagliamo. جبولو أبجولو ما أوروبي حمو سازين جبا كاسي بيجا سازين ما في مروبة ما دعوة كل جبول مسردان رجبا كسان أمواج دعوة كل جبول خاطر ورن. أفشل شعب وتشيبي ساعد بين شاشتي ما بين جمر بيجن واريكاري جمر بكر جبوا ترى تذكرناه. Per quello abbiamo chiesto tante istituti europei che vengano la nostra parte e vedano se possono aiutare su quello livello anche qui diciamo anche voi venite in Rojava vedete come sistemiamo il paese. Per esempio fra due mesi facciamo elezioni generali per Rojava, anche per quelle elezioni chiediamo che europei vengano lì, vedano come facciamo elezioni, democratico o non democratico, come per osservare diciamo. مثلا ديجي اهر الجرين و اتاليا فازم بيجم اب كريزا سوري و اصلا جوج هاي دا ان انجام دانا جنيفا يكي و جنيفا دوا و بده هزارا شهيد كتنا سوري بصدي هزارا بلندارن مليون بنابرن. Come sapete due conferenze loro hanno fatto in Ginevra però purtroppo non è successo niente, tantissimi caduti, tantissimi feriti, tantissima immigrazione, continuo così. اوبسيون تمنيكاري بتمثيل حمو خلق سوري بكن اوبسيون تقال لكي زعيب البولوجي مبادرة ما انسياتيبا ما اخوضي بو يكيتيا اوبسيوني اهندرو و اهدر ما بتبايد. Ok, quella opposizione non è, era molto forte, anche non è presentato tutti i popoli o realtà in Siria. Per quello tutti e due conferenze di Ginevra fallite. Per quello come kurdi noi adesso cerchiamo di fare con tutte le realtà in Siria, tutti i popoli, i movimenti, creare una grande opposizione, però per quello serve fare una grande conferenza, cerchiamo di esserci quella. كوميتن هاتن هل بجارتن وهبديتن تشيكرن ببشي اوبسيونا اسوري بتبايرا اهندرون هاجي شاندايك ماهي على اسطنبول يبو خاطر تيكليا باوبسيونا درفا اكولا كوالاسيون على اسطنبول متى تركي. Per quello abbiamo creato un comitato, abbiamo fatto tanti incontri con popolo assiri, anche abbiamo mandato in Turchia quello comitato, adesso fa qualche incontro con quella opposizione che dicevano coalizione nazionale, adesso cercano un po' se è possibile discutere come si può quello lavoro insieme. Se teniamo un'opposizione forte, anche democratico, anche tiene tutte le parti, così possiamo vincere il sistema dittatoriale. Su quello livello speriamo che tutti i partiti politici, la società civile, anche governi europei possono dare un mano. Ma quando vediamo quello successivo in Iraq, che è uscito occupato un parte di Iraq, specialmente su quella cosa tutti parte devono pensare bene il futuro che succede. Il perché se teniamo una soluzione può frenare tutti questi gruppi estremisti jihadisti, se no loro vanno avanti. Vorrei dare parola alla mia amica Assiri, lei può un po' raccontare parte di popolo di Assiri come partecipano a quel sistema di Rojava. Adesso tocca a lei, però lei parla lingua arabo, io non capisco niente. Chi fa traduzione non lo so. Fai che lei parla con lei, poi me lo spiega. Facciamo tre. Siamo le triti. Ma se parlate inglese direttamente? Può parlare con lei. جنهان هاول ترى باخ و تجدم را باخ و ايش دقيا دا باخ طبعا اول شيء شكرا كثير لان عطيتنا هالفرصه انه نجي نلتقي فيكم اليوم. Grazie a voi che avete dato il modo di venire. Molto grazie per questa serata iniziativa. في البدايه بس احب اعطي هيك لمحه صغيره ولو شوي عن تاريخ المسيحيه او تاريخ السريان بشكل خاص في المنطقه عندنا. Adoxazim bukurti sabdiluka Assyrian u habuna wad we haremit. Voglio un po' raccontare la storia assiri in Rojava, in Siria anche. نحن كشعب طبعا مسيحي بشكل عام والشعب السرياني بشكل خاص في المنطقة. إن كان في البداية أنا أريد أحكي إنه في الشرق الأوسط تمارس علينا كتير سياسات ممنهجة حتى يطمس الهوية تبعنا والقومية تبعنا في البداية. أموك كريستيان بالتبعي ووك سريان جي بالتايبت نبس سوي درجات أنا بي تبع دي خواست ما في ما بتشيك مكنية كيف بيشي Come cristiani di Medio Oriente, anche specialmente suriani, sempre negato il nostro diritti in Medio Oriente. طبعا من البداية تقريبا هاي صار 100 سنة تمارس علينا كثير من المجازر سلسلة من المجازر صار علينا تعديات صار علينا كثير ممارسات ضغوط حتى تهجر كثير من عدد كبير من الشعب المسيحي والشعب السرياني بالأخص من المنطقة. صص هذه شوي حتى أنا في قصبة قتل عام وظلم وزور ذاتي سر ما شيء بود رجلات أنا في بتبايد اللي هو خاطئ أم دبجي بردن أم بنابر بن أوروبا quasi 100 anni che sempre ci sono tanti massacri contro il nostro popolo e sempre fanno la pressione che noi andiamo via, lasciamo la nostra terra come immigrati e veniamo in Europa. E questo è stato da un giro a giro, da siasi a siasi, quindi ogni siasi ha vissuto in zilla e ha vissuto nella governo che ha cercato di tutelarci, ma noi come dini, non come comunità. وحمو ريجيم قدهات من سر سدس العدارية هريمة دا دخوصنا تيكليا مربك الوقت أول نوك نتاو Tutti i regimi che sono arrivati sempre volevano fare rapporti come un religioso, non è come etnia o nazione. ونحن طبعا في المنطقة بعد هاي الشغلات اللي صارت كلها ووقت اندلاع الثورة السورية كنا من البداية مشاركين في هالثورة ومع المعارضة كمان. وتسبيكا بيش ورشا سويا وتسبيكا من خديان بشت من جهين جيرو مخالفة رمي. Quando ho iniziato la rivoluzione in Siria, siamo come popolo, un popolo molto antico, vecchio lì, e così anche noi abbiamo cominciato a lottare per i nostri diritti. نفس السياسة تمارست علينا من قبل كمان المعارضة وهمشتنا كمان كشعب. ومخابن وكسينا سولجي وقع دسلا داري ولو دي زور دستي زور مكر ومتفيد جينا. Purtroppo anche quella opposizione, coalizione di opposizione anche ha fatto lo stessa cosa, per quello non, per noi non aveva niente. Quando dice l'opposizione parlano di quelli che hanno cominciato questa lotta contro Assad, che poi la maggior parte sono islamici, loro non sono d'accordo. طبعا نحن يعني انا بالحكي اللي عم احكيه نحن قلنا كشعب سرياني افتخار انه نحن كمسيحيين بس كمان قلنا افتخار بقوميتنا اللي بيعم براود انه ام كريستيان بس قولوا جام براود مش بركو ام خدي نتوك سريانين sicuramente siamo cristiani però anche abbiamo una identità nazione siamo siriani قلنا لغتنا قلنا ثقافتنا قلنا حضارتنا زماني مهيا كولتوري مهيا ديروكا مهيا abbiamo la storia abbiamo la lingua abbiamo la cultura tutto ولما بعدين صارت اجت فكره الاداره الذاتيه طبعا في المنطقه ما ترددنا ابدا انه نشارك اخوتنا الكرد والعرب في هالاداره واختاري بريا خسرها ديمقراطية براي من الكردانية زمان مجدي أمجي خطة دبينو مجدي وكشتك يقل لكي باش Quando i curdi hanno chiesto quel sistema autonomia democratica con arabi e assiri, allora abbiamo visto che è un bel progetto e noi anche siamo partecipati. جبرنا البروجيك والسيستم قال لك ديمقراطي وكابيد نافح مو بيك هاتي ويدا كردو عرب وسريان محفظولة مدام إسرائيل Specialmente abbiamo creato insieme quel sistema perché c'è uguaglianza, non è uno di grande di altro, per quello insieme abbiamo creato quel sistema. وخاصة بعد طبعا ما تقربوا المجموعات الإرهابية مثل داعش والنصر على المنطقة والإنصار والتعدي وزاد الخطف والقتل شفنا مع انه لازم نعمل مجلس عسكري ولازم نعمل سوتورو او البوليس السرياني يشارك الحمايه الشعبيه للشعب الكردي حتى يدافع على المنطقه ان كان من الحدود الخارجيه وان كان داخل المنطقه بشتي ريشن هوفانا اجبا كومن تندرا وكداعش مجي وقت سرياني هذه قال كان باكي خراب داري باراستي داري او لكاريدي Quando abbiamo visto tutti quegli attacchi di ISIS, abbiamo capito che anche noi dobbiamo creare i nostri comitati per la difesa. E allora abbiamo sia creato un parte per diciamo combattere generale per fare la difesa legittima anche nella città come polizia abbiamo creato un gruppo si chiama Sottoro lavorano con curdi e con arabi insieme nella città c'è un esercito per la difesa esterna e una polizia sì بالأخص الفترة الأخيرة يعني الكل سمع أنه بالبيانات اللي طالع أنه فرض جزية تنقل على المسيحيين كون يعني ليش مسيحيين فرض الجزية بالرقة ولازم الشريعة الإسلامية تتطبق إن كان على المسلمين أو المسيحيين وهذا الشيء ما رح يخلق مجتمع ديمقراطي مشان هيك نحن حطينا إيدنا بإيد الكرد وإيد العرب في الإدارة الذاتية حتى نمنع هذا هالسياسة أنه تدخل بيناتنا والبرقو ما كومن تندرا وإيه جتا أو كومن ديمقراطيك وخونا كردا زي وخبي وكريستيانا حلال كرنا جبوري يدخل هذا السيستم كنا ديمقراطي السيستم إسلامي سما فرض بقى جبوري جاب يا قبولات من سي خصوصا عبودا جبوا كان بس دانا وارد Purtroppo quei gruppi loro hanno deciso che la sangue curdi e sangue cristiani halal dobbiamo uccidere tutte quelle cose abbiamo visto che solo si può combattere con fratelli curdi abbiamo deciso di muovere insieme lei è araba? no, assiri non avresti possono uccidere i curdi diceva che quei gruppi jihadisti sì, hanno deciso che la sangue curdi e sangue assiri, popolo assiri, cristiani perché sono, halal, possiamo uccidere. Sì. طبعا نحن كشعب سرياني شاركنا في الإدارة الذاتية كان في كمان لعدة أسباب منها كمان إنه تفعيل دور المرأة في المجتمع وك البريا خسرة ديمقراطية أو وك بيكاتي إسلام كان يبون بتعبت رولا جنيد هنبي في البريا Un altro punto, abbiamo visto che c'è un ruolo molto importante le donne, anche per quello motivo abbiamo deciso di entrare nel quella sistema. Inshufa akhadat yani marakiz aliya in kan fi al-idara wa fi al-mu'assasat al-idariya sarat fi ra'asa al-mustawaja in kan sarat hiya ra'isat hay'at fi 'anna 3 4 ra'isat fi al-hay'at hunna min al-mukawwan al-siryani wa min an-nisa. وجينا سنو لا فا قلنا كي سركت هندوي بيني ببريدة هفسروكا كانتونا جزيرة جنكا جكرا هفسروكا حكومتا كانتونا جزيرة جنك سريانا دجني دي سريان هنا بربرسياتيا وزاراتا وهي عتادك انك الدونة السيري preso suo ruolo come co-presidente, come vice ministro, come tante parte, anche le donne assiri adesso già un ruolo molto importante nel sistema. وطبعا هذا الشيء يعطي يعني يخلق مجتمع متطور وهذا المجتمع ياريت وهالإدارة إنه ياريت تكون مثل نموذج نقدر نطبقها بسوريا المستقبل بكل المناطق تبعها يعني مو بضل بس بالمناطق الإدارة الذاتية بالجزيرة أو كوبان وعفرين إنه تطبق في المناطق كلها تبع سوريا. أفضل ولا جنيك وديزي وأباكنا تبارك ديمقراطي أم هي بيدروك النمونة وك النموذج شبو خاطري هلين مديد سوري دا وأباكنا سوري كنو سوري ديمقراطي. Quello che ruolo ha preso le donne, specialmente quelli tre cantoni, speriamo che diventa un esempio per tutto come paese il Siria. Bene. Molto grazie, se avete le domande possiamo rispondere.